Bir yerde bir yanlışlık var. Bir daha. Kâle haddetene Usâruddu Hâf İbn-i İyâd. Usâr mı diyor arkadaşlar? Ömer o ya. Ömer. Ömer. Ömer Mimo. Kâle yanlış o. Kâle haddetene Umar ibn-i Hafs İbni İbn-i İyâd kâle haddetene Ebi kâle haddetene Ağmeş kâle haddetene Ebu Salih an Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekûlullah ya Âdemu feyekûlul لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. Evet. Kim okuyacak başka? قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. Evet, bir kişi daha okuyacak. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص ابن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج min zürriyetike bahten ilen var. Evet. Murat oku. Türkçesi mi? Arapçası. Qâlel İmam Buhari rahimahullah haddesena Umar ibn Hafs bin Gıyaz qâl haddesena Ebi qâl haddesena El-A'meşu قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. Şimdi bu biliyorsunuz Said hep söylüyoruz ama yanlışlar devam ediliyor. Mesela Hadariye Khudri yazan bizdeki yazma. Şimdi normalde bunun harekesi ne? Tenvi. Bunun içinde ne var? Nun var. Bir kesra var, bir de ne var? Nun var. Saidi ni. Niye burada da, çünkü iki tane ne var? Sükun. Burada da ne var? Sükun. İki tane sükun karşı karşıya geldi mi ne olur? İlki ne olur? Kesra. Saidinil hudri. İltika sakineyn diyoruz değil mi? Ona göre olur. Yani hele sen öyle okudun mu daha çok kızıyor. Ebu Salih'in an Ebi Sa'id'in Hudri'yi radıyallahu anh gâlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekulullahu ya Âdemu feyekulu lebbeke ve sa'deke feyunadi bi savtin innallâhu yemurke an tuhrice an mı? En tuhrice min zürriyetike ba'sen ilen nâh. Evet. Oku Halil Türkçesini. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz, celil Allah kıyamet günü ya Adem diye nida eder. Adem de lebbeke ve sa'deyke ya Rab emrine tekrar tekrar icabet ve emrini yerine getirmeye daima hazırım de, diyecek. Allah Adem'e bir ses ile Allah sana zürriyetinden cehenneme gidecek bir topluluğu çıkarmanı emrediyor. diye nida edecek. Evet. Ebu Said el-Hudri hadisi. Daha önce aldık. İsmini hatırlayan elini kaldırsın. Bu künyesi, ismini hatırlayan. Abdurrahman Safet. Bu Ebu Hureyre. Hatırlamıyor muyuz arkadaşlar? Ebu Musa. En az iki kere geçmişti. Ebu Musa'yı da aldık, Ebu Said'i de aldık. Evet. Bunu aldık. Sa'd bin neydi? Malik. Evet. Sa'd bin Malik. Bin Sinan bin Ubeyd. Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubeyd el-Ensari. Sa'd bin Malik. Sa'd değil. Sa'd. Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubeyd. Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubeyd el-Ensari. Ebu Said el-Hudri. Ebu Said ilkokul çocuğu gibi be. 50 kere söyledik. Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubeyd el-Ensari. Ebu Said el-Hudri. Evet. Babası da kendisi gibi sahabi. Yani Malik bin Sinan. Babası da kendisi gibi sahabi. Evet. Evet o. Uhud Savaşı'nda yaşı küçük olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini saflara ne yapmıyor? Katmıyor. Uhud Savaşı'nda yaşı küçük olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam saflara katmıyor ama Uhud'dan sonraki bütün savaşlara ne yapıyor? Katılıyor. Medine'de vefat ediyor. Vefat tarihi farklı tarihler içeriyor. Yani üzerinde bir ittifak yok. 60 Hicri 60'lı yıllar 63, 64, 65 deniyor. 63, 64 ya da 65. Bir rivayette de Hicri 74 yılında vefat etmiş. 63, 64, 65 ya da 74 yılında vefat etmiş Hicri. Evet. Çokça hadis rivayet etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bir hayli fazla. Hakkında ileriki rivayetler geldiğinde göreceğiz. Nerede rivayetler alacağız Ebu Said'den. Daha fazla bilgi veririz. Geçmişte de verdik. Onun için çok fazla ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Onun hadisi. Diyor ki galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Yekulullah Teala. Evet. Kutsi hadis. Allah Azze ve Celle, Allah-u Teala buyurdular ki ne dedik? Menşe itibarıyla iki hadis neyi var? Sınıfı var, kısmı var. Kutsi Nebevi. Evet. Kutsi ve ney? Nebevi. Nebevi'nin evet lafzı ve manası. Kutsi'nin lafzı. Ne demek? Her ikisinde de mana kime ait? Allah'a ait. Ne demek? Yani her ikisi de vahiy sonucudur. Her ikisi de ne sonucudur? Vahiy sonucudur. Bir tanesi kutsi vahiy sonucuyla kendini göstermiştir. Diğeri nebevi vahiy sonucuyla kendini göstermiştir. Kutsi de evet. Lafız kime aittir? Lafız kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Nebevi de lafız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine aittir. Aleykümselam. Her ikisinde de mana kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Evet. Kutsi de lafız Allah Azze ve Celle'nin peygambere doğrudan neyidir? Vahiydir. Nebevi değilse lafız, o mananın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından neyidir? İfade edilmiş tarzıdır. O halde kutsi hadis, nebevi hadise göre Kur'an'a daha nedir? Şekler yakındır. Ama hem nebevi hem de kutsi hadis Kur'an hükmünde değildir. Yani ne demek? Namazlarda ibadet olarak ne yapılmaz? Okunmaz. Namazlarda ibadet olarak okunmaz. Buna dikkat edeceğiz. Ancak burada Allah Azze ve Celle diyor. Evet, yani lafzıyla da bunu Allah Azze ve Celle'nin bize ifade ettiğini söylüyor. Ama her ikisinde de mana Allah'a ait. Demek ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِنْ يُوْهَا. Evet, kendi hevasından hiçbir şey konuşmaz. Her konuştuğu nedir? Vahyedilenden ibarettir de sadece Kur'an-ı Kerim değil, hadisler de giriyor. Mana itibariyle de onlar kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Lakin kutsi hadisler, nebevi hadislere göre çok nedir? Azdır. Çok nedir? Azdır. Genelde hadisler nedir? Nebevi hadislerdir. Nebevi hadisleri de üçe ayırıyorduk değil mi? Neydi? Evet. Kavli hadisler, fiili hadisler, takriri hadisler. Evet. Kavlen ifade ettikleri, bizzat sözle söyledikleri, fiilen yani eylem olarak ortaya koydukları, takriren önünde olduğu karşısında yapmış olduğu ney? Sükut. Ki o da nedendir? İkrardandır. Kutsi hadislerde kutsi hadislerde bizzat ne var? Kavlilik var. Fiililik ve takririlik yok. Çünkü lafzı da kime ait? Allah. Allah Azze ve Celle'ye ait. Yani bizzat kavlen bunu bize ne yapmıştır? İfade etmiştir. Aradaki farklar bunlardır kısmen. Başka farklar da var. Dersimiz usul dersi değil. Onun için ona girmeyeceğiz. Allah-u Teala buyurdu ki, evet, ya Adem, evet, ey Adem, burada Adem Aleyhisselam'ı ilk insana ne yapıyor bize? Vasfediyor değil mi? Diyor ki yani ben Adem'e nida ettim, bağırdım. Nida ettim, Adem'e ne yaptım? Bağırdım, seslendim. Adem derken Adem'in zatında hepimizi ne yapıyor? Bu kapsama sokuyor. Yani Allah Azze ve Celle Adem'e sesleniyor. Ancak ne diyor Adem'e? Doğrudan Adem'in saçıyla, Adem'in sakalıyla, Adem'in eliyle, ayağıyla alakalı bir hükmü vermiyor. Yani ne? Zürriyetinden bahsediyor. Yani bizi de bağlıyor. Yani ey Adem, sana ne yapıyorum? Nida ediyorum, sesleniyorum. Bu fermanımı sen de ne yap? İşit. Sonra ne yap? Duyur. Yani Adem vasıtasıyla Adem oğluna ne yapıyor? Sesleniyor burada. Evet, ne diyor? Ya Ademu, ey Adem. Fegul. Adem deyince Allah Azze ve Celle nida edince Adem ne diyor? Diyor ki lebbeyk. Ne diyor? Lebbek. Ne demek lebbek? Diyor ki Muhibbuddin Taberi. Maslar müsenna. Evet. Diyor ki müsenna maslar, ikil maslar. Littekfir vel mübalağa. Evet, çoğaltmak için ve mübalağa için kullanılır. Ve manahu, manası icabe ba'de icabe. İcabetine neden? Koşmaktan sonra yine icabetine koşmak. Çağrına icabetten sonra yine çağrına ne? Aleykümselam. İcabet. Başka? Ve luzumen taatik. Ve sana taata deney? Bağlılık. Sana taate, itaate ney? Bağlılık. Alimler diyorlar ki ikil olması, tesni olması tekit için. Yoksa hakikatte değil. Tekit ne demek? Kuvvetlendirmek için. Yoksa hakikatte değil. İbnül Enbari diyor ki Femmü lebbeyk, lebbeyki ikil söylediler. Kema Fennu hananeyk. Hananeyki ikil söyledikleri gibi. Ey tahannunen ba'de tahannun. Sevgi ifadesinden sonraki söylenen sevgi ifadesi. Yani niye iki? İki. Neden iki? Ha. İcabet ediyorum davetine. Ya Rab değil sadece. İcabet ediyorum davetine ya Rab. İcabet ediyorum davetine ya Rab. En az çoğul kaçtır? İkildir dersek tekfir ve mübalağa meydana çıkar. Çoğaltma ve mübalağa. Allah ey Adem dedi mi? O da diyor ki ya Rabbi icabet ediyorum davetine. Ya Rabbi icabet ediyorum davetine. Ya Rabbi icabet ediyorum davetine. Onun için ne diyor? İkil gelmiştir. İbnül Enbar diyor ki Semiyetü Ebel Abbas. Ebul Abbas işittim. Yebul diyordu ki mana kavlihim. Evet. Lebbeyk. Lebbeyk sözünün manası ene mukimun ala taatik. Evet. Ben senin taatın üzerine mukimim. Daimim. Ve icabetik. Evet. Ve sana ne yapıyorum? İcabet ediyorum çağrına. Yani ben senin taatın ve senin çağrına icabete mukimim. Evet. Min kavlihim kad lebber raculu fil mekan ve elebbe. Evet. Adam bir mekanda telbiye getirdi. İza ekame fihi, o mekanda ne yaptığı zaman? Durduğu zaman. Yani o mekan neye? Bağlılığını ne yapıyor adam? İfade ediyor. Yani İbnül Enbal diyor ki ya Rabbi ben senin taatına ve nidana icabete neyim? Evet. Hazırım. Ve gâlel ferra. Ferra diyor ki mâna lebbeyk icabetileke ya Rab. Ey Rabbim icabetim sana. İcabetim sana. Ve nusibe alel mastar. Evet. Mastar üzere nasb olmuştur. Ve sünniye ikil olmuştur. لِأَنَّهُ اَرَادَ اِجَابَ بَعْدَ اِجَابَ. Çünkü çağrıya icabetin üstüne bir daha ne? İcabet gösterdi. Dedik ya, icabet ediyorum çağrına ya, icabet ediyorum çağrına ya Rab. وَقَالَ اَخَرُونَ. Diğerleri dediler ki diyor, مَنَاهُ اِتِّجَاهِ اِلَيْكِ. Rabbim itticahım sana, yöneldiğim sensin. Sana yöneldim. Evet. مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ. Şundan alınmıştır diyor bu da. Dari telubbu darek. Benim evim senin evinin etrafında döner. Yani ey tuvacihuha. Benim evim senin evine bakar. O cihettedir. O yöndedir. Ve gâle âharun. Bazıları dediler ki diğerleri manahu mahabbetilek. Sevgim sanadır. Mahabbetilek. Sevgim sanadır. Min kavlihim. Şu sözden alınmıştır. İmraatul lebbe. Evet. Seven kadın. Yani اِذَا كَانَتْ مُحِبَّتَنْ لِوَلَدِهَا. Çocuğunu sevdiğinde kadın atıfeten aleyha, ona atıfe gösterdiği zaman. Bunu da Cevheri ne yapmış? İfade etmiş. Yani nedir bu? Toplayalım. Senin davetine icabet üstüne icabet ediyorum. Nidana icabet üstüne ne yapıyorum? İcabet ediyorum. Başka? Sana yöneliyorum. Başka? Sana sevgimi ne yapıyorum? İfade ediyorum. Bunların hepsi lebbeykin anlamı. Zahşeri ne demiş? Mana lebbeyk devamen ala taatik. Taatın üzere neyim? Müdavimim. Sana itaate devamlı neyim? Memurum. Bunu ifade ediyorum. Yani benim itaatim bir anlık değil. Evet. Sürekli. Sonra ve ikameten aleyha. Bu taat üzere devam ediyorum ve bu taat üzere de sebat ediyorum. Merraten bade uhra. Her seferinde. Her seferinde. Evet. Men elebbe bil mekan iza ekame bih. Bir mekanda evet telbiye gösteren orada durandır. Elebbe ala keza bir üzerine telbiye eden iza lem yufarikku. O işi bırakmıyorsa bunu yapar. Yani devamlılık. Evet. Ve lem yustamel illa ala lafz-ı tesniye. Lebbey kelimesi ikil sigayla kullanılır sadece. Niye? Fi mana tekrir. Devamlılık, tekrar ifade etmek için. Vela yekunu amiluhu illa mudmaran. Amili de ne olur? Zamir olur. Lebbeyke diyoruz, bakın ke, sana. Lebbeallah demiyor. Yani orada Allah kullanmıyor. Ne kullanıyor? Zamir. Ne kullanıyor? Zamir. Yani normalde lebbayü lebbi değil mi? Lebbeallah demesi lazım. Evet, demiyor. Lebbeyk. Yani neyi ifade ediyor? Zamiri. Keennehu kal. Yani şunu demek istiyor diyor zamirle. Evet. Elebbe ilbaben bade ilbab. Yani ben ne yapıyorum ya Rabbi? Sen beni ne yaptın? Çağırdın. Bana ya harfi nidasıyla ne yaptın? Nida ettin. Beni kabul ettin. Muhatap olarak. Çünkü Adem'e sesiyle sesleniyor. Bunun üzerine ben de ya Rabbi, sen beni muhatap tuttun. Ben de sana beni muhatap tutan, evet, benim yaradanım olarak sana bir sesleniyorum. Yani diyorum ki ey Adem diyorsun ya, ben de diyorum ki ey beni çağıran, bana nida eden, nidana icabet ediyorum. Gayb değil yani. O da senin neyin? Muhatabın. Karşılıklı konuşma. Anladın? Karşılıklı konuşma. Karşılıklı konuşma olduğu için ne? Zamiri kullanıyor o da. Evet. O da ayrı bir teşrif. Evet. O da ayrı bir teşrif. Ve telbiye min lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke. Vel mülk la şerike leke. İşte telbiyede bu lebbeykin neyi bir? Evet. Parçası. Bi menzileti tehlil min ila illallah. İşte telbiyede lebbektendir. Ne konumundadır? La ilahe illallah'ın tehlili konumundadır. Yani ne demek? Nasıl la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorsun. Bunu ne yapıyorsun? Devamlı ifade ediyorsun. Allah'tan başka ne yok? Hak ilah yok, hak mabut yok. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek de bu neyi? Tehlili Allah Azze ve Celle'ye nida ederek. Bizzat onu çağırarak, ona yakararak ne yapıyorsun? Dilinle sözlü bir şekilde söylüyorsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. İcabetine ne yapıyorum? Nidana ne yapıyorum? Davetine ne yapıyorum? Koşuyorum, icabet ediyorum. Allah bizi hacca çağırmadı mı? Çağırdı değil mi? Evet. Velillahi alen nas hiccül beyt men istata ileyhi sebila dedi. Evet. İnsanlardan gücü yetenlere Allah Azze ve Celle ne yaptı? Yol bulanlara haccı yazmadı mı? Yazdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da ilan et demedi mi haccı? İlan et dedi. Evet. Bunun üzerine ne yaptık? İcabetine koşuyoruz. Lebbeyk. İcabetine koştum. İcabetine koştum. Allahümme lebbeyk. Ey Allah'ım, yine icabetine koştum. Yine icabetine koştum. Evet. Yani burada da işte ne yapıyor? Burada Adem'e söylediği, Adem Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye söylediğinin ne boyutu? Haçtaki ibadet boyutu var. Ve galel halil diyor ki hiye min kavlihim, o şu sözlerinden alınmıştır. Dara fulan telubbu dari ey tuvacihuha. Yani dedim ya, benim evimin karşısındaki bir ev. Fekun manahu, böylece anlamı ne olur? İtticahi, yöneldiğim ve kasti, kastettiğim ilek sensin ya Rab. Ey Rab. Merraten bade ukra. Yani son kez, ilk kez değil, son kez de değil. Devamlı bir şekilde. Ve kıl deniliyor ki hiye min kavlihim habbeluba. Yani izâ kâne halisan mahdan. Yani eğer sevdiğini saf bir şekilde, ihlasane seviyorsan. Ve minhu lebbetta'an ve lubabe. Fe alâ hâzâ mâne. Buna göre ihlas ileke, ihlasım sana ya Rab, merraten bade uhura, devamlı bir şekilde. Yani dedik ya işte, yöneldiğim sensin, sevdiğim sensin, ihlas duyduğum sensin, icabet ettiğim sensin. Hepsi aynı manaya ne yapıyor? Çıkıyor. Yine başka bir anlam verilmiş. Huve minel ilbab. İlbab'dan gelir eyl kurb, yakın olmak. Ey kurbi mink. Ey Rabbim, ben sana neyim? Yakınım. Ve kıyle min kavlihim ene mulib beyne yedeyk ene hadi. Yani ben iki elin arasında neyim? Boyun eğmiş şekildeyim. Hepsi bunların neyi? Terbiyenin anlamına giriyor. Evet, yazalım isterseniz terbiyenin anlamını. Selam. İcabet üstüne icabet. Şimdi bu üstüne kelimesi icabet sonrasında icabetçisi. El icabe bade icabe diyoruz ya, orada bat kelimesi ne? Üstüne icabet, üstüne icabet. Evet. Bu birinci anlam. İkinci anlam, yönelme üstüne yönelme. Evet. Üçüncü anlam, sevgi üstüne sevgi. Evet. Bunların hepsi ne? Telbiyenin anlamı. Evet. Dördüncü anlam, ihlas üstüne ihlas. Evet. Beşinci anlam, son zikrettiği anlam, hatta altıncı anlam, beşte var. Yakınlık üstüne yakınlık. Son, boyun eğme üstüne boyun eğme. Bunların hepsi terbiyenin anlamı. Boyun eğme üstüne boyun eğme. Evet. Çağrına icabet üstüne icabet. Sana yönelme üstüne yöne. Sana sevgi duyma üstüne duygu, sevgi duyma. Sana ihlas sunma üstüne ihlas sunma. Sana yakınlık üstüne yakınlık. Sana boyun eğme üstüne boyun eğme. Bunların hepsi telbiyenin anlamı. Hepsi ne yapıyor? Şerhlerde zikrediliyor. Hepsi şerhlerde zikrediliyor. Bunların evet tamamı da evet. Ha. İtaatte ne? Devamlılıkla özetleniyor. Allah'a itaat demek devamlılık. Yani devamlı ama. Devam. Allah'a itaatte devamlılık. İkil siga geçiyor dedik. Neden ikil siga geçiyor? Ha, neden ikil siga geçiyor? Tekit için, yani kuvvetlendirmek için. Evet. Başka neden ikil siga geçiyor? İkil en az kaçtır? Çoğul olarak. En az çoğul kaçtır? İkil dersek. Yani benim bu icabetim bir keze mahsus değil. Yönelmem bir keze mahsus değil. Sevgim bir keze mahsus değil. İhlasım bir sefere mahsus değil. Yakınlığım bir sefere mahsus değil. Boyun eğmen. Yani ya Rabbi şimdi sen bana ey Adem dedin. Ben de tamam buyur dedim. Değil. Her zaman ben senin bu nidana neyim? Hazırım. Her zaman bunu ne yapacağım, ifade edeceğim. İşte Haç'taki de bu. Sen gelin de Allah Azze ve Celle bize ne yaptı? Gelin dedi değil mi? Evime gelin. Evime hac edin. Ha. Yani benim sana icabetim sadece bu seferlik değil. Neden? Çünkü bir kere lebbeyk demiyorum. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Devamlı. Evet. Tehlil mesabesinde değil mi? Herhalde anladık. Anlamadık bir şey yok. Bunların hepsi yazdınız değil mi? Heh. Telbiyenin anlamı. Buradaki lebbeykin anlamı. Yevul der ki lebbeyk ve sadeyk. Evet. Lebbeyki aldık. Ve sadeyk. Evet. Bazı rivayetlerde sadece lebbeyk geçiyor. Burada da sadeyk ne geçmiş? İkil. Evet. Ne geçmiş sadeyk? İkil geçmiş. Sadeyk'in anlamını bilen var mı? Ne anlama geliyor sadeyk? Nasıl tercüme etmiş sizde kitapta? Emrini yerine getirmeye dayanamaz. Şimdi bakın. Sadeyk tek başına kullanılmaz. Lebbeyk'le birlikte kullanılır. Bir tanesi icabet. Ne demek icabet? Nidaya. Karşılık. Evet, karşılık yani. Diğeri de bu karşılığın insana vermiş olduğu ne? Mutluluk, sevinç, has. Ki biz buna ne diyoruz? Evet, mutlak itaat. Sonra bu mutlak itaatin neyi? Gereği. Yani mukim olmak, yani uygulayan olmak. Anladık? İcabet ediyoruz, karşılık veriyoruz ve öyle mutluyuz, öyle sevinçliyiz, öyle haz alıyoruz ki bundan ne yapıyoruz peşinden? Mutlak itaatle bu neyin? İcabetimizin ve bunun gereği olan mutluluk, sevinç ve hazımızın semeresini veriyoruz. Yani Allah'ın emrettiklerini yapıyor, nehyettiklerinden sakınıyoruz. Ama burada bakın, o yok sadece. Burada bir şey daha var. Ne var biliyor musunuz? Biz lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğimizde Allah Azze ve Celle'nin sesini mi duyduk? Hayır, duymadık değil mi? Biz bize verilen görevi ifa ediyoruz ve Allah'a itaatimizi sunuyoruz. Ama burada Adem'in durumu farklı. Adem bizzat Allah Azze ve Celle'nin sesini işittiği zaman o işitmenin vermiş olduğu icabete ne katıyor? Mutluluk, sevinç ve has katıyor. Anladık değil mi? Allah'ın sesini duyuyor çünkü. Müminlerin kıyamet günü, aleyküm selam, müminlerin kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin vecihine bakma lezzetini düşünün. Bunu ayet-i kerime nasıl bize tanımlıyor? O gün bazı yüzler ne olacak? Parlayacak değil mi? Evet, aydınlanacak, parlayacak. Neden? Rabbine bakmaktan. Yüz parlaklığı, aydınlığı neyin işaretidir aynı zamanda? Mutluluk, sevinç, hazın işaretidir. Evet. Burada sesini duymanı vermiş olduğu mutluluk ifadesi. Kısaca bu. Evet. Şimdi ey Adem dedi. O da buyur ya Rabbi, icabet ediyorum, koşuyorum, icabet üstüne icabet. Feyunadi bisautin. Evet, feyunadi, nida eder. Allah Azze ve Celle ne yapar? Nida eder. Nida ses ve harfli olur. Çünkü nida edebilmem için gayiple ne yapmamam, konuşmamam, yani muhatap bulmam lazım değil mi? Şimdi siz burada yokken ben burada nida etsem nida sayılmaz. Çünkü niye? Kendi kendine konuşan, bağıran aptal konumuna düşerim. Nidada gaye nedir? Nedir? Sesli bir şekilde bağırma ve karşıdakine ne yapma? İşittirme. Muhatap. Sen yani. Mevzubahis olan sensin. Nida ediyorum. Nida da neyle olur? Sesle ve harfle olur. Zihinle kimse nida edemez. Zihinle konuşursun ama nida edemezsin. Şunu diyemezsin. Unadike bi zihni. Ya da fi zihni. Ben zihnim ya da zihnimde sana nida ediyorum. Diyemezsin. Yani sen zihninle konuşursun ama senden başka kimse anlamaz. Anlaması lazım. Nida edeceksin. Muhatap var. Başta da nereden anlıyoruz? Ya Adem diyor. Ey Adem. O da lebbeyk ve saadeyk. Zamirle karşılık veriyor. Madem sen beni muhatap tuttun ya Rabbi. Ben de senin sesini duyuyorum. Bana sesini işittirme şerefini verdin. Ben de sana zamirle nida ediyorum ey Rabbim. Yani sen benim neyimdesin? Karşımdasın. Çünkü sen beni karşına aldın. Beni şereflendirdin. Anladık değil mi? Şimdi hadiste ne diyor? Hadisi kutsal. Feyunadi nida eder. Zaten nida sesle ne içerir? Harfi içerir. Muhatap. Evet. Ancak bakın bununla yetinmemiş. Bir sautin demiş. Sesle nida eder. Üstüne basa basa. Allah Azze ve Celle Musa'ya nida etti değil mi? Hatta onu daha önce aldık derslerde. Fısıldaşan iki kişi kadar kendine ne yaptı? Yaklaştırdı. Neciyya diyoruz değil mi? Ve karrabnahu neciyya. Yani bak fısıldaşan iki kimse. Fısıldaşan. O kadar da ne yaptı? Yaklaştırdı. Yani doğrudan muhatap kabul etti. Evet. Fevnadi bi savtin. Sesle ne yaptı? Nida eder. Evet. Şimdi burada bir olay var. Ona değinelim inşallah. Nedir o? Ravilerin ekserisi bu yunadi kelimesini dalın kesrasıyla rivayet etmişler. Yunadi, nida eder. Ancak Buhari'nin Ebu Zer nushasında bina lil mechul yunada olarak rivayet edilmiş. Nida edilir. Nida eder değil, nida edilir. Özellikle tahrif ne yapıyor? Bu rivayete, Ebu Zer nushasındaki bir rivayete binaen burada nida edilir diyor. Nida eden Allah değil o halde. Nida eden kim? Melek diyor. Madem ki nida edilir, bina meçhul oluyor. Bina lil meçhul. O halde diyorlar burada nida eden kim? Melek. Yani Allah meleği ne yapıyor? Adem'e karşı konuşturuyor. Şimdi çok enteresan tabii. Bununla alakalı söylenecek çok şey var. Ancak hadisin zahirine bakıldığı zaman nida edenin Allah olduğu açıkça görülecek. Çünkü sadece bu lafza bakmak ne değil? Doğru değil. Neden? Bunun değişik nedenleri var. Bunun değişik nedenleri var. İlk neden, eğer nida eden melekse. Nida eden melekse. Şimdi dönüyoruz hadise. Allah dedi ki ey Adem, o da buyurdu icabet et ya Rabbi, icabetine hazırım, itaate devam. Ona sesle seslenilir. Şimdi sesle seslenilir. Kime? Adem'e. Adem'e sesle seslenilmesinde salt kelimesinin kullanılması, yani Adem'e şöyle seslenilir demiyor. Adem'e sesle şöyle seslenilir diyor. Ses kelimesi neden kullanılmıştır? Yani melekler ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin, çünkü mahluktur melekler, Allah'ın yarattığı varlıklardır. Sesi ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Melekler içinde ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yani melekler kendi lisanlarıyla ne yaparlar? Evet, konuşurlar. Yalnız hadisin devamına baktığımız zaman diyor ki, dikkat edelim. İnna yemuruke, Allah Azze ve Celle emrediyor sana, en tuhrice min zürriyetike ba'sen ilen nar. Zürriyetinden cehenneme gidecekleri ne yapmanı? Çıkarmanı emrediyor. Şimdi bu hadisin neyi? Bir bölümü. Yani biliyorsunuz Buhari bunu başka nelerde? Kitaplarda ve bablarda da rivayet etmiş. Ama ne yapıyor? Takti ediyor. Yani kesiyor. Burada lazım olanını almış. Bakın. Şimdi hadisin tamamını okuyoruz arkadaşlar. Hani la takrabu salaven tu sukara var ya, namaza yaklaşmayın. Neyken? İçkiliyken. Sarhoşken değil. İçkiliyken, sarhoşken değil. Evet. Ne diyor? Bakın hadisi okuyoruz. Allah Teala ey Adem der. Adem de emir buyur, hemen yerine getireyim diye cevap verir. Bunun üzerine Allah ona sesle şöyle seslenir. Allah soyundan cehenneme gidecekleri seçip çıkarmanı emrediyor. Adem der ki ey Rabbim. Adem der ki ey Rabbim. Yani madem konuşan melekler. Yani madem aracı melekler. Evet. Yani neden? Yani doğrudan Rabbini ne yapıyor? Muhatap tutuyor. Dikkat edin arkadaşlar. Adem der ki ey Rabbim. Cehenneme gidecek topluluk neyin nesidir? Yani bunu meleklere sormuyor. Kime soruyor? Allah'a. Ey Rabbim, cehenneme gidecek topluluk neyin nesidir? Allah buyurur ki. Şimdi Allah hemen cevap verdi. Bak, meleklerden söz ediliyor mu? Edilmiyor. Her 1000 kişiden 999 kişi. Her 1000 kişiden 999 kişi. İşte her gebenin karnındakini düşüreceği ve çocukların saçlarının ağaracağı, yani yaşasa o zamandır. İnsanları da sarhoş bir hale görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Evet. Bu cevabı veren kim? Allah Azze ve Celle. Doğrudan Adem'in Allah Azze ve Celle'yi muhatap aldığı, Allah'ın da Adem'i muhatap aldığı açıkça ne? Belli değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cevabı insanlara, yani sahabilere çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin çehresi değişti. Şöyle dediler: ey Allah'ın Resulü, hangimiz o tek kişi olacak ki? Hangimiz o tek kişi olacak? Her 1000 kişiden 999 kişi nerede? Cehennemde. O zaman bir kişi cennete girecek değil mi? Evet, öyle anlaşılıyor. Aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Yecüc Mecüc'ten 999 kişi, sizden bir kişi. Yecüc ve Mecüc'ten 999 kişi, sizden bir kişi. Yani o korktuğunuz başınıza ne yapmayacak? Gelmeyecek. Evet. Hadisin tamamı bu arkadaşlar. Hadisin tamamı bu. Kaldı ki hadisi rivayet eden ravilerin geneli nida edenin kim olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin olduğunu açıkça feyunadihi bi saltin, sesle nida eder lafzını neyle? Zapt ederek, ki bu cumhurun rivayetidir. Böyle ne yapmışlardır? Rivayet etmişlerdir. Bu birinci söylenecek ne? Husus. İkinci söylenecek husus, farz edelim ki burada nida eden melek olsaydı. Kim olsaydı? Melek olsaydı. İmam Buhari o zaman onu, bu hadisi niye bu bab başlığına koydu? Bab başlığımız meleklerin konuştuklarını Adem'e işittirmek mi? Allah'ın konuşması ve konuştuğunu kime işittirmek? Meleklere, sonra Adem'e, sonra Musa'ya değil mi işittirmek? Demek ki İmam Buhari bunu buraya alarak, bu hadisi rivayet eden kim arkadaşlar? Buhari. Herhalde rivayet ettiğini İmam Buhari'den sonra gelenlerden çok daha iyi biliyor. Yani kendisinden sonra gelenlerden çok daha iyi biliyor. Bakın bunu bu baba özellikle koydu. Bunu başka bablara da koydu. Eğer bu baba koymasaydı, başka bablarda olsaydı dedikleri neydi? Muhtemel. Ama bu baba koyunca o zaman kastının ne olduğunu anlıyor. Allah'ın nida etmesi. Allah'ın ne yapması? Nida etmesi olduğunu ne yaptık? Açıkça anladık. Evet. Peki bu rivayet bunu gösteriyor zaten. Dedik ya devamını aldığımız zaman. Peki niye Allah nida etmez? Yani nida edemez. Nida ederse ne olur? Eksiklik sıfatı olur. Çünkü nida iki şeyi doğurur. İki şeyi doğurur. Bunlara çok girmeyeceğim. Evet. Nedir o iki şey? Allah Azze ve Celle neden nida edemez? Nida ederse eğer Allah Azze ve Celle, yani çağırırsa ya da seslenirse. Evet. Bu neyi doğurur arkadaşlar? Neyi doğurur? Aciz. Evet. Hayır. Bu şunu doğurur. Yani Allah Azze ve Celle'nin nida edeceği aletleri, edavatı. Ki biz buna ne diyoruz? Lisan, boğaz ve benzeri. Bunu doğurur. Çünkü nida etmek neden farklıdır? Konuşmaktan farklıdır onlara göre. Çünkü zihnen de konuşur değil mi insan? Ama zihnen ne yapamaz? Nida edemez. Nida etmek için lisan lazımdır. Çünkü niye? Nida neyle olur? Sesle olur. Bir sesin çıkması için de ne lazımdır? Alet, edavat. Tabiri caizse. Alet ve ney? Edavat lazımdır. O halde Allah Azze ve Celle nida etmemiştir. Melekler nida etmiştir. Meleklerin nida etmesi de önemli değildir. Çünkü mahluktur. Onlarda alet, edavat mevcuttur. Yani işte kıyas bu. Mantık bu. Aynı adama soruyorsun. Diyorsun ki Allah işitir. İşitmesi için alet, edavata ihtiyaç var mı? Cevap yok. Allah görür. Görmesi için alet, edavata ihtiyaç var mı? Cevap yok. Duruyor. Yok diyor. Gerek yok hocam diyor. Ne işitmesi için, ne görmesi için alet, edavata ihtiyaç yok. Konuşması için de alet edevata ihtiyaç yok arkadaş. Yani biz mahlukat konuşuyoruz, nida ediyoruz, biz aletimiz, edevatımız var, bununla bunu yapıyoruz diye sen kalkar eğer. He, yani mahlukun alet edevata ihtiyacından dolayı konuşurken alet ve edevata ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. Buna olan ihtiyacından dolayı sen Allah konuşamaz, nida edemez dersen olmaz. Çünkü niye? O zaman sen asıl hedefte öyle bir konuma düşersin ki Allah Azze ve Celle'ye alet ve edevata muhtaç konuşursun. Çünkü niye? İnsan konuşuyor, nida ediyor, alet edevata ihtiyacından dolayı yapıyor bunu. Yani alet edevatı var diye yapıyor dersin. Allah konuşamaz çünkü alet ve edevata ihtiyacı yoktur dediğin zaman o zaman derler ki sana insan işitmiyor mu? İşitiyor. Görmüyor mu? Görüyor. Alet edevatla işitmiyor mu? Evet. Alet edevatla görmüyor mu? Evet. O halde arkadaşım neden kelamda yaptığını, nidada yaptığını işitme ve görmede yapmıyorsun? Neden bu ayırın? Bunun nedeni ne? Kaldı ki biz şunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle gözle görür. Ama kulakla işitir diye bir nas yok. Ama gözle görür. Hadi nefret bakalım gördüğünü. O zaman bir görür ama gözle görmez. Görür ama gözle görmez. Gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyor. Ya orada gözlerimizden kasıt hocam. Kontrolümüz altında akıp gidiyor. Ya Allah Azze ve Celle'nin kontrolü altında akıp gitmeyen ne var ki? Gemide Allah Azze ve Celle'nin kontrolü altında akıp gitmesin. Orada özellikle gemiye bunu niye hasretti? Aynı şey nede de var? İki elimle yarattığıma secde etmekten senin ellerinden. Yani her şeyi kudretiyle yarattı, kudretiyle yaratmadığı bir şey var mı? Ama insanın teşrifi var. İki el. Çünkü insan aynı zamanda neyinden üfledi? Rundan. Hayvanı üflemedi. Bitkiyi üflemedi. Arza üflemedi. İnsana üfledi ruhundan. Ne demek bu? Ne demek bu? Demek ki bu hastalık sende var. Aslında bu hastalığı sen Allah'a isnat ediyorsun. Ama bu isnattan korktuğun, kaçmak için kalkıyorsun. Sıfatı ne yapıyorsun? Nefret ediyorsun. Yok diyorsun. Yani bizim alet edevata duyduğumuz ihtiyaç dolayısıyla Allah'ın bu ihtiyaca binaen konuşmasını ve nida etmesini ne yapıyorsun? Yok sayıyorsun. Demek ki hastalık sende. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Demek ki Allah'ın zaten ne yapıyor? Konuşmak için. Neye ihtiyacı yok? Alet edevatı ihtiyacı yok. Bu bir. İkincisi, olaya şöyle bakalım arkadaşlar. Konuşmak için işte alet ve edevata mı ihtiyaç var? Hayır. Bana örnek verebilir misiniz İslam tarihinden? İslam tarihinden örnek verebilir misiniz? Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber verdiği, sahabenin haber verdiği, Buhari ve Müslimler'de geçen neler var? Evet, rivayetler var değil mi? Size iki örnek vereyim. Sevmek için illa akıllı mı olmak gerekir? Akıllı olmak gerekir. Sevmek için akıllı olmak gerekir. Akıllı olacaksın ya da hayatta olacaksın, diri olacaksın, sana Allah'ın vermiş olduğu bir ilham olacak. Hayvanda akıl var mı? Yok. Yani cüz'i. Kendine göre eğriyi doğrudan ayırıyor aslında hayvan. Mesela hayvan ateşe gider mi? Yüzme bilmiyorsa suya atlar mı? Yani az çok akıl var hayvanda. Ama mükellef olduğu, yani bizim anlamımızla, bizim tabirimizle teklif, mükellef. Yani sorumluluk bildiren akıl yok. Hayvan sever mi? Sever değil mi? Yani neticede onda bir can var. İnsan da sever. Hayvan yavrusunu seviyor. Görüyoruz televizyonlarda. Hayret ediyoruz. Şaşırıyoruz değil mi? İnsan da seviyor. Peki bu Uhud dağı nasıl bir dağdır ki bizi sever? Bu dağ nasıl bir dağdır bizi sever? Ya bu Uhud'un aklı yok, sevmezdi o zaman. Peygamber boş konuşur. Uhud'un üstündeyken ne diyor? Bu dağ öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. Hadi nefret. Nasıl olduğunu bilemiyor işte. Hiç bu hadisi böyle düşünmüş müydünüz? E başka ne dedik? Konuşmak için alet edevata ihtiyaç yok. İki örnek verdik. Bir tanesi yenen yemeklerin ne yapması? Ne yapması? Tesbih etmesi değil mi Allah'ı? Ve bunu kimin duyması? Sahabenin duyması. Ya yemek nasıl tesbih eder ya? Taam nasıl tesbih eder arkadaşlar? Ve sahabe bunu nasıl duyar? Hadi bakalım taama koy bakalım şey. Alet ve edevat. Evet. Evet. Nasıl konuşuyor? Taam nasıl konuşuyor? Nasıl Rabbini tesbih ediyor? Ve bunu da sahabe nasıl duyuyor? E başka? Taşın ne yapması? Evet. Dile gelmesi, konuşması. Evet. Nasıl taş konuşuyor, dile geliyor? E kütüğün Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra ağlaması, inlemesi, sahabenin bunu duyması. Cennet cehennemi o ayrı. Dünya olarak. Cennet cehennemin dile gelmesi şimdi değil. O ileride. Yani şu anda bu olabiliyor. Bakın şu anda ya şu anda. Yemek dile gelecek, tesbih edecek. Taş dile gelecek, nida edecek. E kütük ne yapacak? Peygamberin vefatından sonra, Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra ağlayacak, inleyecek. E arkadaşım, bunlara inanıyorsun. Ya ben şunu anlamıyorum diyor İbn-i Teymiye. Bakın çok enteresan. Bu nasıl bir şeydir ki? Taamın tesbihine iman edeceksin. Yani yemek Allah'a tesbih edecek. Sen bunu duyacaksın kulağınla. Taş dile gelecek, konuşacaksın, sen bunu duyacaksın kulağına. Kütük inleyecek, ağlayacak, sen bunu duyacaksın kulağına. Bunlara inanacaksın ama bütün bunları yaratan Allah'ın konuştuğuna inanmayacaksın. Bu nasıl iman? Ya bu mümkün değil. Yani ben taşın konuştuğuna inanmıyorum desen anlarsın. Şimdi burada sadece haberi yalanlarsın. Yani başka bir şey, taş nasıl konuşur? Ya konuşmaz dersin, yalanlarsın. Konuşamaz. Kütük nasıl inler dersin? Alarsın. Neticede mahluk. Yani doğanın bir kuralı var değil mi işte? İşte kitap. Ben bunu okumadım o benim zihnime girmez. Ben bunu açacağım. Okuyacağım zihnime girecek. Bak vurarak girmiyor. Bir doğa kanunu bu. E kardeşim taş nasıl konuşur? Konuşmaz. Şu raf nasıl konuşur? Konuşmaz diyebilirsin. Ama aynı şey Allah için söyleyemezsin. Neden? Çünkü taşın duyduğuna dair nas var mı? Dikkat edin. Taşın duyduğuna dair nas var mı? Gördüğüne dair nas var mı? Kadir olduğuna dair nas var mı? Ama bak Allah duyuyor, görüyor, kadir. Hepsi Allah için mevcut. O halde bir kısmını ne yapma? Kabul etme, inkar et. Bu ne değil? Mümkün değil. Bu ne değil? Mümkün değil. Evet. Demek ki Allah'ın nidası alet edevata ihtiyaç duyan bir nida değil. Onun için bu naks değil. Eksiklik değil. Ya ne? Ya ne arkadaşlar? Kemal sıfatı değil mi? Ne? Kemal sıfatı. Evet. Peki böyle yaparak ne yapıyorlar? Açıkça Allah'ın kelamını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tahrif ediyorlar. Bunun açık ismi ne? Tahrif. Ve kastedilen zahir murat manayı ne yapıyorlar? Mecrandan alıyorlar, iptal ediyorlar ve Allah'ın dinini, Resul'ün de onu vasfettiği kelam ve nida sıfatını ne yapıyorlar? Ortadan kaldırıyorlar maalesef. Bu da neden dolayı? Bu da neden dolayı? Allah Azze ve Celle hakkındaki kötü kanaatlerinden dolayı. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey yapmasını Allah'ta bir eksiklik, kusur olarak görüyorlar. Hal böyle olunca işi var duruyorlar. Son nokta olarak ne diyorlar? Mahlukatın en mükemmeli olan neyi? Kur'an'ı ne görüyorlar? Mahluk görüyorlar. Evet. Mahlukatın en mükemmeli derken mahluk olan en mükemmeli değil. Ya ne? Şu anda bütün her şeyi toplasan sen mahluk olarak Kur'an'dan daha mükemmeli var mı? Yok. Kur'an en mükemmel var. Sen bütün mahlukatı topla, terazini bir kefesine koy, Kur'an'a denk değil. Çünkü niye? Kur'an Allah'ın ne sıfatıdır? Kelam sıfatıdır da onda. Allah'ın kelam sıfatı mahluk olmayınca, kelam sıfatının gereği olan Kur'an'da ne olmuyor? Mahluk olmuyor. O halde demek ki burada nida eden kim? Bizzat Allah Azze ve Celle. O için feyunadi bi savtin, Allah sesle nida eder. Yani İşte onu rivayetin devamı açar. Yekulullah ya Adem. Yani ey Adem der. Diyen kim? Allah Azze ve Celle. Bu da ne? Açıkça nida edenin hakikat üzere kim olduğunu, Allah Azze ve Celle olduğunu açıklıyor. Nas'ın zahiri bu. Sıbak ve siyakı bu. Bunun dışında bir şeye ne yapılmaz? Müracaat edilmez. Sonra şunu diyebiliriz diyor müellif. Eğer Allah Azze ve Celle nida eden değilse, eğer meleğe nida etmesini emrediyorsa, nida eden melek neyle nida edecek? Neyi emredecek? Yani nida eden Allah değil, meleğe ne yapıyor? Emrediyor, nida et. Peki melek hangi şeyle emredecek? Çünkü bakın ne diyor, çok enteresan. Diyor ki, çünkü siz diyorsunuz ki diyor, la yetekellem bi kelamin yusma minhu eyekune emruhu bil işara ve bizalike yekunul melek ekmel min rabbil alemin. Evet. Çok enteresan bir tespit. Allah Azze ve Celle dikkat edelim arkadaşlar, kendisinden işitilen bir kelamla konuşmaz. E peki meleğe neyle emredecek? Yani siz problemi Allah'ın kime? Adem'e nidasında gördünüz. E iyi de daha önceki naslarda ayetle de sabit, problem Allah Azze ve Celle'nin Adem'e nidasında değil o zaman. Çünkü niye siz diyorsunuz ki Allah işitilen bir sesle ne yapmaz? Konuşmaz. İşitilen bir kelamla konuşmaz. Halbuki ayet ve hadisler bize neyi gösteriyordu? Allah kime nida ediyordu? Meleklere. Onlar da neyini duyuyorlardı? Sesini duyuyorlardı, değil mi? Hatta korkuyu kapılıyorlardı, bayılıyorlardı. Aldık bunları. O halde şu problemi nasıl aşıyoruz İbrahim? Adem'le konuşmadı. Nida etmedi. Meleğe emretti. E peki meleğe neyle emretti? Evet. Neyle emretti? E kelamıyla emretti. Melekler de ne yaptı kelamını? İşitti. Müellif diyor ki hayır, ama siz diyorsunuz ki Allah evet işittirdiği bir kelamla konuşmaz. O zaman meleklere işaret diliyle ne yaptı? Konuştu diyor. Neyle? İşaret diliyle konuştu diyor. İşaret. Bu halde de diyor o melekler alemlerin Rabbinden daha ne oluyorlar? Evet, mükemmel oluyorlar. O halde bu melekler alemlerin Rabbinden daha mı diyor, diyor. Evet. Ya da diyor Elif, işaret diliyle değil de Allah Azze ve Celle onların kalbinde yarattığı bir emirle ne yaptı? Yarattığı bir emirle, meleklerin kalbinde yarattığı bir emirle, hani onların kalplerinden korku giderildi diyordu ya ayet-i kerimede. Meleklerde kalp var mı? Yok, ama korku ifadesi neyle alakalıdır? Kalple alakalıdır. Burada da kalp derken doğrudan o kalbi kastetmiyoruz. Yani meleklerin mefhumunda, zihninde, kalbinde yarattığı bir emirle meleklere emrediyor. Bakın dikkat edin. Ancak diyor ki, oysa ki siz ne diyorsunuz? Fe yerzemu en yekunel emr sıfa lil melek leenne ma kâne mahlukan fihi fehuve sıfatun lehu. O halde burada emir Halık'ın değil, Yaradan'ın değil, kimin? Mahluk'un sıfatı olur. Çünkü melek nedir? Mahluktur. Mahluk olan da kendine layık olan sıfatlarla tanımlanır. İki nokta bakın. Bir, çok önemli, buna dikkat edelim. Eğer nida eden melekse Allah ona ne yapmıştır? Bu emri vermiştir. Bu emri neyle verecektir? Kelamla verecektir. Eğer kelamla vermedi diyorsanız, çünkü veremez kelamla. Çünkü siz ne diyorsunuz? Allah işittirdiği kelamla ne yapmaz? Konuşmaz. O halde işaret diliyle vermiştir. İşaret diliyle verdiyse o halde siz melekleri, alemlerin Rabbinden daha mükemmel kıldınız. Bu bir. İki, yok. Allah Azze ve Celle'nin meleklerin kalbinde yarattığı bir emirle onlara bu emri verdiyse diyorsanız, o halde bu sıfat Allah'ın sıfatı olmaz. Yani emir sıfatı Allah'ın sıfatı olmaz. Kimin sıfatı olur? Meleklerin sıfatı olur. Mahluk mahluğa layıktır. O halde Halık'ın üstünlüğü nerede? Evet. Bunlar aynı zamanda Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin neyi? lafızları. Ancak diyor Hak diyor Allah Azze ve Celle işitilmiş sesle konuşur. Kullarından istediğine bunu ne yapar? İşittirir. Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu ses bazı bidat ehlinin söylediği gibi diyor işitilmeyen bir ses değildir. Ve daha sonra diyor ki Allah Azze ve Celle ezelde de konuşacak, ebede de kadar ne yapacak? Konuşacaktır. Ve diyor ki kıyamet günü kullarıyla konuşacaktır. Bir, bununla ilgili nasları ileriki baplarda alacağız. İleriki baplara bakarsanız göreceksiniz. Kıyamet günü kullarıyla konuşacak ve onları hesaba çekecektir. Aynen diyor Hatim hadisinde olduğu gibi. Ma minkum min adin illa seyükellimuhu rabbuhu. Sizden hiç kimse yok ki Rabbi onunla konuşmasın. Leyse beynehu ve beynehu tercüman. Onunla Allah arasında ne olmadan? Tercüman olmadan. Ne demek bu? Evet. Karşılıklı ne yapacak? Konuşacak. Evet, kıyamet günü. Sonra cennette konuşacak. Sonra meleklerle konuştu. Kimle? Meleklerle konuştu. Sonra peygamberleriyle konuştu. Açık işte. Adem'le konuştu. Musa'yla konuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Miraç'ta konuştu vesaire. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bunu bize Allah Azze ve Celle'nin işitilen bir sesle konuştuğunu ve konuşacağını gösteriyor. Konuştuğunu ve konuşacağını. Ne demek konuştuğunu? Konuştu Adem'le konuştu, meleklerle konuştu, Musa'yla konuştu, Peygamber Efendimiz'le konuştu. Konuşacak. Kıyamet günü konuşacak. Cennette konuşacak. Anladık değil mi arkadaşlar? Hepsini kabul ediyorlar. Elbet. Hepsini kabul ediyorlar anlatılanlarda şeyler ama şeyi kabul etmiyorlar işte değil mi? Ses ve... Yani işte o apayrı bir şey, sapıklık. O apayrı bir sapıklık. Daha sonra diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye'den alıyor. Es-selef ve'l-e'imme selef ve imamlar yekulun derler ki innallâhe yetekellem bi meşiyetihi ve kudretihi. Allah meşiyeti ve kudretiyle konuşur. Ve kelamuhu ta'ala kadimun nev. Allah'ın kelamı ne olarak kadimdir. Yani ne demek? Hem zati sıfat dedik hem de ne? Fiili. Ne demek zati? Ezelde de konuşuyordu. İstediği zaman da konuşacak. Bimana ennehu lem yezel mütekellimen. Allah ezelde konuşucu. İzâ şâ istediğinde fe innel kelam sıfatu kemal. Çünkü kelam mükemmeldir. Ve men yetekellem ekmel mimmen la yetekellem. Konuşan konuşmayandan daha mükemmeldir. Ve men yetekellem bi meşiyetihi ve kudretihi. Meşiyeti ve kudretiyle konuşan ekmel mimmen la yetekellem bi meşiyetihi. Meşiyetiyle konuşmayandan daha mükemmeldir. Ve men la yazalu mutekellimen bi meşiyetihi. Evet. Hala daha meşiyetiyle konuşan ve kudretiyle ekmel daha mükemmeldir. Mimmen yekunul kelam mümkinen lehu. Kelam etmek kendisi için mümkün olandan daha mükemmeldir. Ba'de en yekune mumtenian. Evet. Konuşmak kendisi için mümkün sonra. Yani ne demek istiyor? İşte insan, örnek verdim ya. İnsan. Önce konuşucu değil, sonra ne yapıyor? Konuşuyor. Yani bir insan devrelere ayırırsak 20 yaşındaki 10 yaşındakinden daha mükemmel konuşur değil mi? 10 yaşındaki 5 yaşındakinden daha mükemmel konuşur. 5 yaşındaki 1 yaşındakinden daha mükemmel konuşur. 1 yaşındaki 1 aylıktan daha mükemmel konuşur. Ama konuşmazken. O halde ezelden beri konuşan, konuşmasının bidayeti olmayan, nihayeti de olmayan Allah'ın konuşması hepsinden daha nedir? Mükemmeldir. Yine diyor ki ve sava doğru olan ennallâhe teâlâ lem mükellimen idâşâ. Allah istediği zaman ezelden beri konuşur. Ve ennehu yetekellem bi meşiyetihi ve kudretihi. Meşiyeti ve kudretiyle konuşur. Ve enne kelimatihi Allah'ın kelimeleri la nihayete leha. Nihayeti yoktur. Sonsuzdur. Bakın arkadaşlar. Allah'ın kelimeleri nedir? Sonsuz. İşte insandan farkı. Ve ennehu nada Musa bi savtin. Allah Musa'yı sesle çağırdı, nida etti. Semiyahu Musa. Musa işitti bu sesi. Ve innema nadahu hatta eta. Gelince nida etti. Lem yunadihi kabli. Ondan önce nida etmedi. Evet. Yani yukarıdan nida etmedi. Tecelli etti değil mi? Gelip de nida etti. Ve enne savter Rab. Allah'ın sesi, Rabb'in sesi. La yumathilu esvatel ibad. Kulların seslerine benzemez. Kema enne ilmahu. İlminin la yumathilu ilmahum. Kulların ilimlerine ne yapmadığı gibi? Benzemediği gibi. Diyor ki ve kâle Abdullah ibn İmam Ahmed. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah diyor ki haddesena ebi, babam bana haber verdi. Kâle haddesena Cerir, ona Cerir. Mansur anil mu'temer an Hilal bin Yesar an Ferve ibn Nevfel el Eşcai kâle kuntu caren li Habbab. Evet. Abdullah bin Ahmed rivayet ediyor. Kimden? Ferve İbni Nevfel el Eşcai'den. Diyor ki kuntu caren li Habbab. Habbab İbnül Eret'in komşusuydum diyor sahabi. Feharecna yevmen minel mescid. Bir gün mescitten çıktık diyor. Ve huve ahidun bi yedi. Elimden tutmuştu diyor. Fekal dedi ki ya hena, dikkat et ey, bak dinle beni. Tekarrab ilallah mestata. Yedi, Allah'a yaklaş. Evet. Fe inneke len takrabe ileyhi bi şeyin. Çünkü sen Allah'a bir şeyle yaklaşamazsın. Ehab ileyhi min kelamihi. Evet. Yani el Kur'an. Sen Allah'a kendisine en sevimli olan Kur'an'dan başka bir şeyle ne yapamazsın? Yaklaşamazsın. Evet. Yani sen Allah'a neyle yaklaşırsın? Kur'an'la. Kur'an da ne diyor? Kelamihi. Yani Allah'ın neyi? Kelamı, sözü. Buna dikkat edelim. Sonra diyor ki yine senetle rivayet ediyor. An Cübeyr ibn Nüfeyr. Gal diyor ki, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İnnekum len tercihu ilallahi bi şeyin. Siz Allah'a hiçbir şeyle dönemezsiniz. Efdale mimma harece minhu. Kendisinden çıkan şu şeyden, daha faziletli olan şu şeyden başka bir şeyle. Yani siz Allah Azze ve Celle'ye, evet, kendisinden çıkan, yani Kur'an diyor, şu Kur'an'dan daha faziletli bir şeyle ne yapamazsınız? Dönemezsiniz diyor. Kendinden çıkan bakın. Harece minhu. Yani Kur'an. Evet. Kur'an kimin kelamı? Allah'ın. Mebdeiyen o konuştu ondan. Evet. Gal diyor ki yine haddeseni Ebu Mamer. Gal haddesena veki an Musa ibn Ubeyde. An Muhammed ibn Kabe el-Kuravi. Gal ke ennen nas iza semi'ul Kur'an min feyir rahman. Sanki insanlar diyor Allah Azze ve Celle'nin ağzından Kur'an'ı işitirler. Allah Azze ve Celle'nin ağzından Kur'an'ı işitirler. Yevmel kıyame. Kıyamet günü feke ennehum lem yesma'uhu kable zalik. Sanki onlar bundan önce hiç onu ne yapmamışlardı? İşitmemişlerdi. Evet. Bunların her biri selefin rivayeti. Yine devam ediyor. Gal haddefeni ebi. Semi'tu Abdurrahman ibn Mehdi. Yegul diyor ki Abdurrahman ibn Mehdi. Men zame ennallâhe lem yükellim Musa. Kim ki Allah Musa ile konuşmadı diye iddia ederse yüstetâ. Tevbe ettirilir. Fe in tâbe tevbe ederse ne âlâ ve illâ duribet unuku. Yoksa boynu ne yapılır? Vurulur. Se'eltu ebi. Babama sordum diyor Abdullah bin Ahmed. An kavmin yekûle diyen kavimden. Lemma kellemallahu Musa lem tekellem bi savt. Allah Musa ile konuştuğunda sesle konuşmadı. Fekale ebi. Babam dedik diyor. Bela tekelleme bi savt. Aksine sesle konuştu. Hâzîl ahadîf nerviha kemâ câet. Bu hadisler geldiği şekilde biz onları ne yaparız? Aynen rivayet ederiz. Yine diyor ki Gultu li ebi, babama dedim ki inne kavmen yekulun. Bir kavim var ki onlar diyorlar ki, cemiyi kastediyor. İnnallâhe la yetekellem bi salt. Allah sesle konuşmaz. Fekale dedi ki diyor babam, haula cehmiye. Onlar innema yedurun alet tatil. Böyle yapar tatilin etrafında ne yapıyorlar? Dönüp dolaşıyorlar. Tatil dediğimiz ne? Tatile çıkmak değil mi? Sıfatları ne yapmak? Evet, iptal etmek. Yani bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Selefte bu inancın ayan beyan ne olduğunu, açık seçik olduğunu gösteriyor. Yine diyor ki Semiyetu Eba Ma'mer el-Huzeli. Ebu Ma'mer el-Huzeli'yi işittim. Yegul diyordu ki Men zame ennallaha la yetekellem. Kim ki Allah'ın konuşmadığını iddia ederse ve la yesma ve la yubsir. İşitmediğini ve görmediğini ve la yakırdığını ve la yarda razı olmadığını ve bekere eşya minhavi sıfat. Allah'ın sıfatlarından başka şeyleri de zikretti. Fehuve kafirun billah. O Allah'a küfür etmiştir, inkar etmiştir. Yani dikkat ederseniz Allah'ın kelamını diğer sıfatlardan ne yapmıyor? Ayırmıyor. Aynı nas içinde söylüyor. Haddeseni ebi. Bana haber verdi babam. Gal haddesena Abdurrahman ibn Muhammed el-Muharibi. Anil Ameş. An Müslim an Mesruk. An Abdillah. Abdillah ibn Mesud. İza tekellem Allah bil vahiy. Aldık bu rivayeti daha önce. Allah vahiy ile konuşunca Semi'a savtuhu ehlü sema. Ehlisini ne yapar? İşitir. Feyahurune succeden. Secdeye kapanırlar. Hatta izâ fuzya an kulubihim. Ta ki kalplerinden korku giderilince gal. Sekene an kulubihim. Kalpleri durulur. Nâda ehlü sema. Mâda gâle rabbuk. Evet. Ehlü sema ne der? Rabbiniz ne dedi? Gâlül hak. Derler ki hak. Evet. Daha önce aldık. Yine ve fit Tirmizi, Tirmizi'nin rivayeti arkadaşlar. An İmran İbni Hüseyin. İmran bin Hüseyin'den gal. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Peygamber Efendimiz'le bir seferdeydik diyor İmran bin Hüseyin. Fetefavete beyne ashabihi fi fisir. Peygamber Efendimiz diyor biraz geride kaldı. Mesafesi arasın, sahabeyle arasında mesafe ne yapıldı? Açıldı. Ferefa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saltehu. Peygamber Efendimiz'in üzerine sesini yükseltti biraz. Sesini ne yaptı? Yükseltti. Bihateynil ayeti. Şu ayeti, şu iki ayeti okuyarak. Neymiş o ayetler? Ya eyyühen nas. Ey insanlar. İttekû rabbekum. Rabbinizden korkun. İnne zelzelete saati şeyun azim. Çünkü kıyamette gerçekleşecek o zelzele çok büyük bir olaydır. İlâ kavli şu ayete kadar diyor. Azâballâhi an azabı şedittir. Yani bu iki ayeti okuyunca ne yaptı? Sesini yükseltti diyor. Felemma semi'a zâlike ashabuhu. Ashabu bu ayetleri Peygamber Efendimiz'den duyunca hasül mati. Ne yaptılar? Konakladılar. Durdular yani. Binekleri yemlemek için bunu ne yaptılar? Fırsat bildiler. Ve arafu ennehu indehu kavlun yakuluhu. Bildiler ki Peygamber Efendimiz'in söyleyeceği başka sözler de var. Leb demeden leblebiyi anlamak. Fegal dedi ki hel tedrune eyye yevmin zalik. Siz bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Alu Allahu ve Resuluhu alem. Dediler ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Gal dedi ki zâke işte bugün yevme yunadillahu fihi Adem. İşte bugün Allah'ın Adem'i çağırdığı, ona seslendiği gündür. Feyunadihi rabbuhu. Rabbi ona nida eder. Bakın. Burada fail belli. Fail kim? Belli. Melek değil. Dikkat edin bu ayrı bir karine. Evet. Allah'ın Adem'e nida ettiği gündür. Feyunadihi ikinci kere Rabbuhu. Rabbi ona nida. Fegulu der ki ya Adem. Ey Adem. Bakın şimdi çok enteresan. İb'at. Ba'sen nar. Zürriyetinden çıkacakları cehenneme gidecekleri ne yap? Set çıkar. Hadisi sonuna kadar. Tirmizi, Hasan Sahih diyor, İmam Ahmed ve diğerleri de rivayet etmiş. Bakın şimdi. O zaman bir karine daha geldi. Buhari'de işte Yunada Binalil Mechul diye rivayet ettiler değil mi? Aynı hadisin Tirmizi rivayeti ne yapıyor? Açıkça nida edeni kim olduğunu, Allah olduğunu söylüyor. O halde demek ki bir hadisi zapt etmek için, anlayabilmek için diğer rivayetlerine de ne yapmak, bakmak lazım. Sadece Buhari'deki rivayetine değil. Buhari dışındaki rivayetine de bakmak lazım. İşte bu nedir? Bu açıktır bu rivayet. Nedir? Nida eden kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Sesle nida etmiştir. Çünkü kendisinden ne yapılmıştır bu ses? İşitilmiştir. Onun sesi kendine layık sestir. Kulların, mahlukatın neyine benzemez? Sesine benzemez. Bu ve benzeri pek çok rivayet bize neyi gösteriyor? Bizzat nida edenin Allah olduğunu, Allah'ın nidasının da sesli olduğunu ve ne yapıldığını, kullarından isteyene de bu sesi işittirdiğini. Evet, kısaca bu hadis hakkında söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar. Alüs'ün isterseniz son sözünü alalım. Onu daha önceden biz size okuduk. Bu kitabımızda da mevcut. Diyor ki Alüs'i Ruhul Meani'de Ellezî intehâ ileyhî kelâmu eyyimmetid din. Evet. Din imamlarının sözünün vardığı son nokta. Kimmiş bu din imamları? Kel Maturidi. Maturidi vel Eş'ari. Eş'ari. Ve gayrihima minel muhakkikin. Muhakkik alimlerden diğerleri. Enne Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam semya kelamallahi teala. Allah'ın kelamını ne yaptı? İşitti. Neyle? Bir harfin ve savtin. Harf ve neyle? Sesle. Alusi Hanefi'dir. Ruhul Meani. Tefsiri de tercüme edilmiştir. Evet. Orada söylüyor bunu. Sonra devam ediyor. Kema tedullu aleyhin nusus. Nasların buna delalet ettiği gibi. Elleti öyle naslar ki belagat fil kefra meblagan. Çoklukta öyle bir dereceye ulaştılar ki la yenbagî mahu tevil. Beraberinde tevili ne yapmıyorlar asla? Kabul etmiyorlar. Naslar o kadar çok. Evet. Ve la yunasib fi mukabeletihi. Bunun karşılığında gal ve kıyıl. Dediler ki, denildi ki söylemek ne değildir? Nasip değildir. Bel gadverede fi ifbatis salt. Aksine Allah'ın sesle konuştuğunun ispatı hususunda ahadif la tuhsa, sayılmayacak kadar hadis varit olmuştur. Yani bunu bakın kim söylüyor? Alusi. Evet. Sofiler çok okurlar Ruhul Meani tefsirini. Nerede söylüyor? Tefsirinde. Ruhul Meani'de söylüyor. Biz bunları kitapta da ne yaptık? Açıkça ifade ettik. Daha uzun bir şekilde aldık hatta. Alusi'nin sözünü. İsteyen ne yapabilir? Bakabilir. İsim sıfat. Evet. Orada daha uzun bir şekilde Alusi'nin sözünü aldık. Ona bakıyorum. Nerede diye de bakayım bulabileceğim mi? Burada bir kısmını müellif almış. O söz uzun bir söz. Bulabilirsem okuyayım size. Evet, okuyayım size arkadaşlar. 201 nolbit nokta yazın isterseniz. Muhakkıklardan, araştırmacılardan, Maturidi, Eş'ari ve diğerleri gibi din imamlarının önderlerinin sözünün vardığı son nokta, beraberinde tevili gerektirmeyecek derecede çokluğa ulaşmış nasların gösterdiği gibi, Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın kelamını harf ve ses ile işitmiştir. Bunun karşısında onun bunu söylediği sözler uygunsuz ve yakışıksız sözlerdir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ona Musa'ya Tur'un sağ tarafından seslendik. Meryem 52. Hani Rabbim Musa'ya diye seslenmişti. Şuara 10. Vadinin sağ kıyısından Musa'ya şöyle seslenildi. Kasas 30. Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona Musa'ya şöyle seslenmişti. Naziat 16. Dilin ve hadislerin gereğine uygun olan seslenmenin, nidanın sesle açıklanmasıdır. Üstelik Allah-u Teala'nın sesle konuştuğunun ispatı, bakın burada eksik almış. Dileğini falan söylememiş. Yani tasarruf var. Neden? Nakilde. Hoş bir nakil, hoş bir durum değil. Üstelik Allah-u Teala'nın sesle konuştuğunun ispatı sayılmayacak kadar çok hadiste ve sınırsız haberde ne yapmaktadır diyor? Geçmektedir diyor. Evet. Kısaca bu konuyla alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Son hadisi de alalım. Musa oku. Son hadisi de alalım. Babımız değişiyor. Ubeyd ibn İsmail قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. Evet, kısa bir hadis. Kim okuyacak? İbrahim oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت الجنة. Evet. Bir kişi daha okusun. Kim okuyacak? Bu taraftan bakalım kim var. Bayram okuyacak. Kâle İmam Buhari rahimahullah haddesena Ubeydübni İsmail'e kâle haddesena Ebu Üsamete an Hişamin an Ebihi an Aişete radiyallahu anha kâle etme ertu ala emraatina girtu ala hatijete velagat emarehu rabbehu rabbuhu fail değil rabbuhu en yübeşşira bir beytin bir cennet. Cengiz sen de güzel okuyacaksın gibi mi geliyor? Oku bakalım hadi. Kâle İmâmul Bukhâriyû rahmetullah. Okuyucularımız artık her geçen gün çoğalıyor elhamdülillah. Haddesena Ubeydübni İsmail. Yakında Halil'e de okutacağız. Şimdi hep Türkçe okuyor. Biraz da Arapça okusun. Kâle haddesena. Sonra sıra Cemil'de. Ebu Usâlede an Hişâmin an Ebi an Âişe'de radıyallahu anha kâlet. Niye anha? Anhu değil. Dur ben sana sormadım. Ha, bayan değil mi ondan? Ma gırtu alem râdim ma gırtu ala Hatice'te ve legat emrahu rabbuhu en yübeşşirahe bi beytin fil cennet. Evet. Oku Halil. Ayşe radıyallahu anh'a ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarından hiçbirisi hakkında Hatice'ye karşı kıskançlığım derecesinde kıskanç değildim. Yani ne demek istiyor? Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir hanımını kısmadım diyor Ayşe hanımız. Evet. Yemin olsun Rabbi Peygamber'e Hatice'ye cennette bir ev ile müjde vermesini emretmiştir dedi. Evet. Evet. Şimdi bu hadis Buhari'de Fadail'de geçiyor. Ayşe anamızın faziletleri bölümünde. Yine nikahta geçiyor. Yine edepte geçiyor. Yani kitab-ı tevhid dışında 3 kitapta daha geçiyor. Fadail, nikah ve edep. Hem metninde hem de senedinde ihtilaflar var. Yani farklı lafızlar kullanmış. Farklı senetle de vermiş ki bunu niye yapıyordu İmam Buhari? Hadisi ne yapmak için? Kuvvetlendirmek. Bunlara daha önce değindik. Bu rivayet burada kısa bir rivayet. 3816 no'da yazın bir kenara. İleride bakarsınız. 3816 no'da İmam Buhari bunu daha mufassal bir şekilde, daha uzun bir şekilde veriyor. 3816. Nedir onun şeyi? Kısa özeti. Diyor ki Ayşe anamız o hadiste açıklıyor. 3816 no'lu hadiste diğer rivayetinde. Kıskançlığın nedenini Peygamber aleyhissalatü vesselamın bolca kimi zikretmesi? Hatice anamızı zikretmesi ismen ve onu met etmesi olarak gösteriyor. Bolca Peygamber aleyhissalatü vesselam onun ismini ne yapardı? Zikrederdi ve onun bolca ne yapardı? Met ederdi. Hatta rivayette diyor ki lima kuntu esmauhu yezkuruha. Niye kıskanırdım? Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu ne yapması? Zikretmesinden dolayı kıskanırdı. Ve emerahu rabbuhu. Peygamberine Rabbi emretti. En yübeşşiraha. Ona müjdelemesini, Hatice'ye müjdelemesini. Bi beytin min kasab. Cevher kamışından yapılmış ev. Cevher kamışından yapılmış ev. Sonra devam ediyor. Ve inkâne leyezbahu eşşâ. Peygamber Efendimiz ne yapardı? Bir koyunu keserdi. Ne yapardı sonra? Feyyuhdi fi halailiha. Minha ma yesahunne. Hatice anamızın bütün arkadaşlarına ne yapar? Onların neyince, ihtiyacınca ne yapardı? O kestiği koyunu da ne yapardı? Dağıtırdı. Yani ölümünden sonra da devam etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, evet, o kadar çok severdi ve hürmet ederdi. Keser ve ne yapardı? Dağıtırdı diyor. Evet. Dikkat ederseniz keser dağıtırdı. Onun adına keserdi demiyor. Buna dikkat edeceğiz. Keserdi ve etini onun arkadaşları dağıtırdı. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Adına kesmek caiz midir değil midir? Bu uzun bir konu. Yeri burası değil. Bir vasiyet varsa ya da geride bir tereke bırakmışsa kesilir ki Peygamber Efendimizin bütün mal varlığı zaten kimdendi? Kimdendi? Hatice validemizdendi zaten. Çoluğuna çocuğuna kalan mal varlığı Hatice validemizdendi. Evet. Yani zengindi. Peygamberler ne yapmazlar? Miras bırakmazlar. Ama kendilerine miras kalmaz değil. Buna dikkat edeceğiz. Onların da bir anası babası, onların da neyi? Atası dedesi, onların da hanımı eşi var. Buna dikkat edeceğiz. Uğraştırılan bir noktadır. Evet. Ne diyor? Gayret kelimesi geçiyor. Türkçe'ye bu gayret olarak geçmiş. Yanlış geçmiş Türkçe'ye. Bizde gayret, çok gayret sarf etmek anlamında. Arapça'da gayret. Gayret inden nisa diyor alimler. Cibille la yastati'ne ettehalli anha. Öyle bir cibilliyettir ki, yaratılıştan verilen huydur ki, yani kadınlar ondan vazgeçemezler. Onu bırakamazlar asla. Yani kıskançlık deyince akla ne gelir? Kadınlar gelir. Ve lihâzen lem yunkirin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem alâ Âişe. İşte bundan dolayı da Peygamber Efendimiz Selam ne yapmamıştır? Reddetmemiştir Ayşe'nin yaptığını. İnkar etmemiştir. Bu hadiste dediğimiz gibi Hatice anamızın ne var? Fazileti var. Peki maksut olan ne? Maksut olan şu bu hadisten. Babımızla alakalı. وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا. Evet. Peygamberine Rabbi emretti. Neyi? Müjdelemesini. Kime? Hatice anamıza. لَاَنَّ الْاَمْرِ اِنْدَ الْاِطْلَاقِ. Dikkat edin. Emir doğrudan ifade edildiğinde لَا يَكُونُ اِلَّا بِالْكَلَامِ. Neyle olur? Sözle olur. E şimdi ben burada emredeceğim arkadaşlar. Ya sözde ya da yazılı. Ya sözde ya da ne? Yazılı. Yazılı bir şey var mı ortada? Allah'tan gelen. Peygamber aleyhissalatü vesselama Musa'ya indirildiği gibi levhalar gökten indirilmemiştir. İşte emir neyle olur diyor? Sözle. فَلِذَٰلِكَ قَالَ الْعُلَمَا. İşte bundan dolayı alimler dediler ki اِنَّ مَنَّفَ الْكَلَامِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى. Kim ki Allah'ın konuştuğunu inkar ederse فَقَدْ نَفَرْ risale, risaleti inkar etmiştir. وَشَّرَاءِ كُلَّهَا. Bütün şeriatı inkar etmiştir. لِعَرُنْ وَنَهِي. Çünkü risalet ve şeriat emir ve nehiden oluşur. Risalet ve şeriat emir ve nehiden oluşur. Hallal fi sünnede, sünnede diyor ki اَخْبَرَنِي Ali İbni İsa. Ali İbni İsa haber verdi. اَنَّ حَمْبَلَنْ حَدَّثَهُمْ. Hanbel onlara haber verdi. قَالْ Semi'tu Eba Abdillah. İmam Ahmet'i işittim. Yegul diyordu ki men zame ennallaha lem yükellim Musa. Kim ki Allah'ın Musa ile konuştuğunu inkar ederse fakat kefera billah. Allah'ı inkar etmiştir. Ve kezzebe bil Kur'an. Kur'an'ı yalanlamıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrahu. Ve Peygamber Efendimizin sözünü reddetmiştir. Yüstetab min hâzihil makale. bu söylediğinden dolayı tevbe ettirilir. Fe in tabe, tevbe ederse ne ala ve illa duribet unuk, yoksa boynu vurulur. Bunlar genel hükümler. Yoksa şahsa indirgenmiyor biliyorsunuz. Tayin noktasında değil. Gal ve semi'tu Ebu Abdillah, İmam Ahmet'i işittim. Gal dedi ki ve kellemallahu Musa, Allah Musa ile konuştu. Ayetini okuyor. Fe efbetel kelam li Musa kerameten minhu li Musa. Allah Musa ile niye konuştu? Kendi katından Musa'ya verdiği bir keramet namına. Teala sonra dedi ki yüekkidu kelamehu, kelamını kuvvetlendirdi, teklima, gerçekten konuştu. Mef'ulü mutlak. Gultu li Ebi Abdillah, dedim ki İmam Ahmed'e, Allahu Teala yükellimu abdehu yevmel kıyame, kıyamet günü Allah kullarıyla konuşur mu? Gale naam, evet dedi. Sonra dedi ki femen yakvi beynel halayık illallah azze ve celle, kullar arasında Allah'tan başka kim hükmedecek ki? Yükellimullahu abdehu, kuluyla konuşur ve yeseluhu, kuluna sorar. Kuluyla konuşur ve kuluna sorar. Lem yezelillah ye'muş, Allah ezelden beri istediğini emreder ve yahkum, istediğiyle hükmeder. Ve leyse lehu adlun ve la mesel, dengi de yoktur, benzeri de yoktur. Keyfe şa, nasıl isterse ve enna şa, nasıl dilerse, nereden isterse Allah onu yapar diyor. Evet, bu hadisinde bu babı uygunluğu burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şerhe müracaat etmeden ne yapamıyoruz? Hadisin doğrudan babla ilişkisini kuramıyoruz. Yani biraz zor oluyor. Onun için muhakkak neye dönmek zorundayız? Hadisin şerhine dönmek zorundayız. Hadisin şerhine döndüğümüz zaman ne yapıyor? Açıkça bizim için hedef belli olmuş oluyor. Babu kelamir rab ma cibril ve neda illah el melaike. Bundan sonraki babımız inşallah Allah Azze ve Celle'nin Cibril'le konuşması. Cibril'le alel husus. Sonra da kimle? Genel olarak meleklere ne yapması? Nida etmesi. Evet. Ne yapacak? Bu bir bab olacak. Bir bab olacak inşallah bu. Evet. Sonra diğer bablara devam edeceğiz. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Arkadaşlar, iki sonraki bab Kelam-ı Rab Azze ve Celle Yevmel Kıyame Ma'al Enbiya ve Gayrihim. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin peygamberler ve diğerleriyle konuşması babı var. Evet. Dikkat ederseniz ne yapmış İmam Buhari? Dağıtmış babları. Sonra bir sonraki bab Bab-ı Maca'a fi Kavli Azze ve Celle ve Kellem Allahu Musa Teklima. Allah Musa ile konuştu babı hakkındaki rivayetler var. Evet. Bakıyorum şimdi bablara. Sonra Bab-ı Kelam-ı Rab Ma Ehlil Cenne, Allah'ın cennet ehliyle konuşması neyi var? Babı var. Daha sonra Zikrullah bil emir ve zikril ibad bil dua, Allah'ın emirle kulların da dua ve tadarru, risale ve belagla zikri babı var. O da dediğimiz konuyla doğrudan alakalı. Vesaire. Yani bunlar geldikçe inşallah bunları alacağız. Yani İmam Buhari ne yapmış? Tenevvü yapmış. Hepsini değişik bablara koymuş. Evet. Sor Musa. Rivayet geçti. Kıyamet günde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okuyacak. Meşk duymadıkları gibi onu duyacaklar. Evet. Bu sabit bir şey mi yoksa? Seneden mi? Hasen, Hasen senedi. Ya da sabit bir şey mi diyor? Seneden Hasen. Duyacaklar değil. Keenne diyor. Keenne. Sanki diyor rivayette. Yani sanki hiç duymamışlar gibi. Evet. Sabit bir mesele. Kıyamette gününde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okuyacak mı? Bunlar dinleyecekler diye. Evet. Sanki hiç duymamışlar gibi dinleyecekler. Yani çünkü konuşan kim olacak onunla? Allah. Allah. Ondan dolayı. Sanki geçiyor. Keen geçiyor. Keenne. Yani sanki. Yani buradaki kasıt şu. Yani sözün sahibinin konuşmasıyla bizim o sözü okumamız arasında ne var? Fark var. Bizzat sözün sahibi konuşacak. Sesiyle işiteceksin Allah'tan. Evet, Hasan. Hasan senet. Yani selef almış rivayet. 9.30 oldu. Diğer derse vakit kalmadı. geç oldu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet, içerisi ısındı güzel. Kumandayım. Demek ki 22 dereceyi açmayacağım.